بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالعبادة وبطاعته وطاعة رسوله ووعدنا بالحسنى مع الزيادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد البالغ منتهى الشرف والسيادة وعلى آله وأصحابه الذين منحهم الله العزة والسعادة، أما بعد، ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala taqaddasa wa tamajjad, antahizu hadhihi alfursata alazima bian usiyakum wa iyaya bitaqwa Allah azza wa jalla faqad faza almuttaqun. Baada ya kumhimidi Allah jalla almaula na kumtakia sala na salam kiongozi na mwalimu wa umma huu Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, naichukua fursa hii ikiwa nawahusia kadhalika na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala, ikiwa leo ni tarehe Kiislamu tarehe 13 na usiku wa Jumapili sawasawa na mwezi wa Safar mwaka 1438 Hijiria, tutapenda tukumbushane katika masala ambayo yanayofungamana na dini yetu ya Kiislamu, hasa masala ya aqida na tauhid, kupitia baadhi ya rasail latifa, risala ndogo ndogo katika muonekano wa macho, lakini risala kubwa katika mtazamo wa dini na maana ya aqida. Mbele yangu kama tulivyotangaziana kwamba katika siku ya leo Jumapili leo au lailatul ahad, tutadurus na kuyaangalia masala ya aqida na tauhid yanayopitia katika risala iitwayo kwa jina ya usulu sunna lilimami al-Humaydi. Al-Imam al-Humaydi ana kitabu kinachoitwa usulu sunna, misingi ya sunna cha al-Humaydi. Risala hii kwa baadhi ya chapa ina peji kama mbili, lakini ni risalatun azimatun mufidatun aziza farida. Ni risala pekee ambayo ina mambo mengi ya kiaqida na tauhid. Kabla hatujaanza kuyasoma yaliyomo ndani yake, pamoja mengi yake tumeshayasoma, bali tumesomeshwa mengi mno, kuyasoma haya kwa mara nyingine kama katika njia ya mudarasa na murajaa. Kwa hiyo kabla hatujaingia hayo, ni nani al-Humaydi? Nadhani ni mtu maarufu kupitia kwenye sahihi al-Bukhari, hadithi ya kwanza ukiisoma sanadi yake basi utamkuta al-Humaydi. Sawa, inasemekana risala hii inanasibishwa na al-Imam al-Humaydi, naye ni Abdullah ibn Zubayr kama yakulu al-Bukhari hadathana al-Humaydi ay Abdullah ibn Zubayr. إذن هذه الرسالة تنسب إليه، رسالة هي إن أنا أكتشف كمباني يكيي ومراجعة سمسوم سوما سنرياج رسالة البخاري زيد يا مرموية زيد يا مرمبيل زيد يا مرقاس مرارا وتكرارا. الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى ابن عبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن حميد ابن زهير بن الحارث ابن أسد ابن عبد العزى. وفوبي ترجمة yake na nasabu yake ni hiyo. Amma martaba, nafasi aliyokuwa nayo ulimwengu wa Kiislamu na mtambuaji kwamba Abdullah ibn Zubair huwa al-Imam al-Hafidh al-Faqih, ni imamu mkubwa na ni mwana wa chuoni mkubwa wa fiqhi, kadhalik al-Hafidh ni hafidh bali shaykhul haram, ni shaykhu al-haram, ni shaykhu wa haram jawabiyo Makkatul Mukarrama. Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Umayli al-Makki, hadha huwa Abdullah ibn Zubair, kunyatuhu Abu Bakr al-Qurashi al-Asadi al-Umayli al-Makki. Na hakuna haja kutoa maelezo mengi kwa sababu tumeshasomeshwa kwa kadiri ya haja. Jua tu kwamba yeye ni imam jalilun adhim, lakini pia Abdullah ibn Zubair al-Makki mwaka aliyofariki, amefariki mwaka gani? 219 mata bi makkata sanata 219 au 19 baada al-200 mwaka 219 hijiria, na inasemekana amefariki mwaka 220 al-Humaydi. Na ana vitabu miongoni mwa vitabu vyake kinachonasibishwa ni hiki ambacho tunacho, lakini pia vingine kama al-Musnad, al-Musnad al-Humaydi au Musnad ibn Zubair, kadhalika ana ar-Radd 'ala an-Nu'man, na ana at-Tafsir, na ana kitabu kiitwacho ad-Dalailu بالإيجاز وبالتصار. هذا يكفي كتك أنا ويسيما كتكتب شاكي إن رسالة يكي هي أصول السنة. أصول ما أنا يكي مسنجي نوني جمع أصل والأصل من بنى عليه غيره نمعانا يلين أصل ومعانا يشينا أو مسنجي نكتو أنباتو فجنجيك أجيو يكي كنجيني كتو كنجيني لو كنيتوا الأصل وما ينبني عليه غير لنبات ujengwa au kujengeka juu yake kingine kwa maana ya msingi. Kwa hiyo ikiwa ni mingi inaitwa usul as-sunna, na ni ada katika wanawatuoni wa zamani kudama au kudama vitabu vyao kuviita sunna, jambo geni na wala sio jambo la ajabu. Hata vikiwa vitabu hivyo vinafungamana na aqida au masala ya fiqh au mambo mchanganyiko, wanaita nini? As-sunna. Mifano iko mingi katika vitabu hivi. Kwa hiyo kuna usulu sunna ya al-Humaydi, kuna usulu sunna ya Abi Zamani, kuna usulu sunna ya al-Imam Ahmad bin Hanbal na vinginevyo katika vitabu. يقول راويه حدثنا بشر بن موسى أمتسمليا بشر بن موسى قال أنسمع حدثنا الحميدي بشر بن موسى أنسمع أمتسمليا ناني الحميدي وهو الشيخ البخاري يعني الشيخ فيه الإمام البخاري قال أنسمع الحميدي أنان Abdullah ibn Zubair. Nasema, na hii sehemu hii atakuwa anazungumzia kwanza kabisa kitu cha ajabu, anazungumzia al-iman bil qadar. Yani kataja masala ambayo si masala ya kuyaanza, lakini kwa nini kaanza na al-iman bil qadar, kuamini qadar. Ukiangalia katika maneno yake iko yako namna hiyo, kuamini qadar, sema kitu vingi vya aqida. Ah, unaona kwamba si masala ya mwanzo kwanza kuyasoma masala ya qadar, yanakuja kati au inakuja mwishoni, lakini yeye ameanza na al-iman bil qadar. Kwa nini? Tutaona biidhnillahi al-karim al-mannan. Anasema as-sunnatu 'indana an yu'mina ar-rajulu bil qadari khayrihi wa sharrihi, hulwihi wa murrihi, wa an ya'lama anna ma aswabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akwa'ahu lam yakun liyusibah wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah 'azza wa jalla. Paka hapo kwanza. As-sunnah 'indana, sunna kwetu sisi, an yu'mina ar-rajulu bil qadari, mtu aamini nini? Mipango iliyopangwa na Allah tabaraka wa ta'ala, yale yaliyopangwa na Allah mtu ayaamini yote, khairihi wa sharrihi, khairi zake zinazokusibu zinazokupata na shari zake, wa fulwihi wa murrihi, na tamu yake na chungu yake. Ndio tunavyoishi duniani hapa, eh? Mara unapata machungu, mara unapata na tamu, unasikia raha, unafurahi na kustarehe. Ukineemeka kidogo unafurahi sana, ukiguswa tu na neema unafurahi. Tayy, kwa hiyo ulwihi wa murrihi, tamu yake na chungu yake, wa an ya'lama anna ma aswabahu lam yakun liyukhti'ahu, na ajue mtu kwamba hakika kile ambacho kimemsibu kimempata, lam yakun liyukhti'ahu, hakikuwa chenye kumkosa kile ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amekadiria, amekipanga kwamba kitu hicho kikusibu wewe, hulwan au murran, kiwe cha kheta kitamu au kichungu. Kama kimeshaandikwa kwamba kikufike wewe, basi hakitakuja kukukosa wewe hata uwe wapi. Wa annama aqahu lam yakun liyusiba, na hakika kile ambacho kilichomkosa hakikuwa ni kumpata, hakitampata. Kile kilichokukosa basi hakitakusibu tena wewe, kwa sababu tayari qadar imeandikwa kwamba jambo hilo likukose wewe na lisikusibu, ama qadar imeandikwa jambo hilo likupate wewe na lisikukose. Wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah 'azza wa jalla, na hakika yote hayo ni hukumu inayotoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Qada'un, Allah ameshahukumu hivyo. Ukipatwa na furaha, basi ujue Allah ameshahukumu hivyo. Ukipatwa na msiba, Allah ameshahukumu hivyo. Wa nahan famaratan, kuna baadhi ya nyakati sisi usibina bifarahi, tunasibiwa na furaha. Wa maratan usibina bijarhi, na mara nyingine tunasibiwa kwa majeraha, kwa misiba, mambo ambayo hatuyapendi yanatupata. Lakini alqaida wa anna dhalika kullahu qada'un min Allah, hayo yote ni hukumu na qadaa itokanayo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kwa hiyo hayo talibul ilmi na wengine wanatakiwa wayajue namna ya kuyajua, kwa sababu ni mambo ambayo ni muhimu kiasi ambacho mtu akiyapuuza ndio anakimbilia kwa wale wasioeleweka, kwa wafu, kwa viumbe wengine ambao hawana uwezo wa kutatua tatizo lako na mengineyo. Huko nyuma katika mudarasa wetu tulisoma qadar na maradhi zake. Qadari ina daraja zake, sitaki kurudia tena ili kwa haraka haraka kwamba ina daraja ngapi. Arba'atu, arba'u au arba'atu, arba'u maratiba, sio? Ina ngazi nne. Almartabatu alula, ngazi ya kwanza ni nini? Na alilmu, kwamba linalo lililokusibu wewe au lililokukosa wewe, ama lililokupata katika kheri au shari, Allah jalla almaula ameshalijua tayari. Hiyo ni ngazi ya kwanza. Ngazi ya pili, kwa hiyo ngazi ya kwanza alilmu, ngazi ya pili alkitaba, kuandika. Allah alishaanza kulijua, alipolijua akalifanyaje? Akaliandika jambo ambalo wewe litakusibu hapa duniani, jambo la kheri au jambo la shari. Kadhalika ngazi ya tatu ni nini? Almashia, kutaka kwa Allah tabaraka wa taala kwamba jambo hilo wewe likusibu. Shataka amejua, ameliandika, kisha akataka. Na ngazi almartabatu rabi'atu wal akhira, na ngazi ya nne na ya mwisho alkhalq, wa in shi'ta qul alkhalq wal ijaz, kuumba kwa Allah tabaraka wa taala na nini, na kufanya vitu, kuviweka vitu, kuifanya viwepo. Umeelewana jamani . Idhan hadhihi arba'u maratiba lilqadar, hizi ni ngazi nne za qadar. Kuna baadhi ya ghulati alqadariya waliopituka mipaka katika suala zima la qadar, wanazipinga zile ngazi mbili za mwanzo, wanazipinga ngazi mbili za mwanzo. Ngazi ipi na ngazi ipi? Alilmu walkitaba, wanazipinga. Hao wanaitwa ghulatul qadariya, kama qala dhalika ash-shaykhul 'allama Ubayd bin Abdillah al-Jabiri naqlan 'an shaykh al-Islam bin Taymiyyah, وقال شيخ الاسلام قد انقرضوا وهم كفار بالاجماع. هاو ambao wanapinga ngazi mbili wameshamalizika nao kwa itikadi ahli sunnah wal jamaa, kwamba ni kina nani, kwa makubaliano kwamba wao ni makafiri. Umeelewa jamani? Tayyib, hizi ni ngazi nne kwa ijmali, kwa ujumla, lakini kuna ngazi nyingine za tafsiri ambazo ni ngazi tatu. Fataqdiru tafsiliyu thalath maratib. Ama ile qadari sasa ya ki upambanuzi ina ngazi hizo tatu. Kuna qadari kukadiria umri wa mtu atakaoishi, at-taqdiru al-umriyu, qadari ya nini? Ya umri. Hiyo almartabatu al-ula. Walmartabatu al-thaniya al-qadaru al-hawliyu, kuna mipango inayopangwa na qadari ya mwaka mzima kwa Allah tabaraka wa taala, at-taqdiru al-hawliyu. Na ngazi ya tatu kuna at-taqdiru al-yawmi, kuna kuyapanga mambo kwa kila siku, sababu Allah tabaraka wa taala kullu yawmin huwa fi sha'nin. Allah subhanahu al-maula kila siku yupo katika jambo hili na lile na lile, kila siku yanayotokea. Idhan fataqdiru ila thalathi maratiba, taqdiru tafsili, at-taqdiru al-umriyu, wat-taqdiru al-hawliyu, wat-taqdiru al-yawmiyu, ambayo kwa sasa nayataja tu kwa ijaz, kwa muktasar. Sitataka kuelezea sana, lakini ukiyataka hayo unayapata kwenye hadithi ya Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud إن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين نفوندليا حديث هيو هفو ندو تفتو كمبانوزي وهذه تقديرات تفتو هفو وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بسنة Tafupisha maelezo jamani eh? Lakini kuna maelezo mengi sana. Kwa sababu darasa zinajirudia za akida hapa, kwa hiyo maelezo tunapunguza kidogo. Kipengele cha pili kinaelezea al-imani. Kipengele cha kwanza kilikuwa kinaelezea nini? Na? Al-imani bil qadar. Sasa hapo hatua inayofuata inazungumzia al-imani قول وعمل يزيد وينقص تعريف الإيمان معنى الإيمان لنيني ويقول الحميدي وأن الإيمان نحكيك إيماني قول نكسما وعمل نكتند يزيد إيماني وإنزيد ومسمام السنة والجماعة وينقصوا نهوا فيه نفنانين ينفنقوا ولا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول إلا بعمل نحين فيش قول يوجد حتى يسمى إنجا والله يستقوى وكيفان يكاس ملابدوني سيما سألة سيما ukasema kama ni masuala ya kielimu basi unalo lisema inatakiwa inakuwa na amali wewe itaitwa hiyo pia ni katika nini minal iman a'malu matendo yako pia inakuwa minal iman katika iman min musammayati iman wala yanfa qawlun illa bi'amalin wala 'amalun wa qawlun na haitafa 'amal tendo lolote halitanufaisha wala kauli haitanufaisha illa biniyatin isipokuwa kwa nia. Sijui mnamuelewa eh? Kwanza neno lolote halitanufaisha isipokuwa kwa nini? Kuwe na amali. Ukipatikana amali ukipatikana mambo mangapi? Mawili. Lakini ujue pia kwamba wala amalun ay wala yanfa'u amalun wala wa qawlun illa bi niyyati wala haita nufaisha amal wala qawl isipokuwa kwa nini kwa nia na ndivyo misingi ya dini hiyo ndio kwa sababu innamal a'malu bin niyyat innamal a'malu bin niyyat hakusema innamal aqwalu bin niyyat milwana kwa sababu hii amal imeanzia kwenye nini al-qawl ikaja amal ikajikusanyika pamoja katika nania illa biniyati isipokuwa kwa mkusudio na nia wala qawlun wa amalun wa niyatun tatu wala haitanufaisha qawl kauli yoyote maneno yoyote hatakuwa ni kunufaisha wala matendo tendo lolote haitanufaisha wa niyatun wala nia haitanufaisha illa bisunnatin isipokuwa kwa nini sunna ina maana maneno yako kadhalika na matendo yako kadhalika na nia yako iende sambamba kwa mujibu wa nini wa sunna muwafaqatin bisunna yenye kufatishwa na sunna maneno al-aqwal wal-a'mal wan-niyya idhan هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة فواتو السنة هند معنى إيمان وما قول وعمل يزيد وينقص ينزيدنا ينقوه ينزيد وكتباني يزيد بالطاعة ينزيد كفتي وينقص بالمعصية ينزيد كونين ينقوه كمواسي كمواسي الله تبارك وتعالى كمواسي متومي صلى الله عليه وسلم na kuendelea. Na tunaposema al-qawl, basi kauli iko sehemu mbili. Kuna qawlul qalb wa qawlul lisan. Kuna kusema kwa moyo na kadhalika kusema kwa ulimi. Na kadhalika al-amal isman. Na kutenda pia kuna sehemu ngapi? Mbili. Kuna al-amalu amalun bil qalb wa amalun bil jawari. Kuna kutenda kwa moyo, moyo pia watenda eh. Na kuna kutenda kwa viungo, amalun bil jawari. Na vyote vitaingizwa katika matendo yote yanayofanyika kwa moyo na viungo, na maneno yote yanayofanyika kwa moyo na viungo na ulimi, basi yataingizwa katika musamiyati al-iman, katika msamiati ya imani. Kusema kwa moyo ni kule moyo kuwa unaamini. Tayari ndio ushasema hivyo, kuwa unaitikadi na kuamini. Hiyo ndio al-qawlu bil qalb. Amma al-amalu bil qalbi au amalu al-qalbi harakatuhu wa azmuhu. Matendo ya moyo ni zile harakati zake, kadhalika na yale maazimio yake. Mifano iko mingi, taka sala mfano na mingineyo mengi ambayo yanafungamana na moyo, kadhalika na aljawari. Sala inafungamana ndani ya moyo na kadhalika na nini, na viungo vinashughulika. Kwa hiyo uwezo ukasema sala kwamba si katika imani kwa sababu ni matendo, la, sala as-salatu minal iman li'annaha qawlun wa amalun, sababu ni qawli na amal, kwa minal iman. Tayyib, tunaendelea mbele eh. Wa tarahumu ala ashab Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kullihim, fa inna Allah azza wa jalla qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم فمن سبهم أو تنقصهم أحدا منهم أو أحدا منهم فليس على السنة فليس على السنة وليس له في الفيء حق أخبرنا ذلك أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون أولئك هم الصادقون ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء. هنا كازيو طيب الكميري رحمه الله تعالى نهندليا سمع نهافا أن سمزي الثناء على الصحابة رضوان الله عليه سهمهين يتات أن سمزي كوسيف ما صحابة مروانا كفنقوي يتات أن سمزي كوسيف ما صحابة الثناء على الصحابة رضوان الله عليه أنا سمع والترحم على أصحاب محمد نا وأمبي رحمة waombea nini? Rahma kwa sahaba au tabi'i, lakini hapa mkusudi masahaba eh, kuwa takia rahma, waombea rahma, rahimahumullah au at-taradhi, katika ibarati nyingine baadhi ya vitabu nakuja at-taradhi kama kitabu cha nani, kama lumu'atun itiqad ibn Qudama at-taradhi, kuwa takia nini? راد والله تبارك وتعالى كما رضي الله عنهم كما رحمهم الله رحمه الله رضي الله عنه ونسمع كما واترحتم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نقوتك يا رحمة ما صحابة محمد كلهم وده أكون أكون بكيش حتى موجة كلا باين ثبيت بين صحابي عند أهل السنة والجماعة إذن يترحم عليه يترحم عليه وات فإن الله عز وجل حقيقة الله حال يقوى أمكوى لمشندي وجل نحال يقوى أمكوك حال كونه عزيزا وحال كونه جليلا قال مسلم والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباو وليكوج بعد ياو إملا القرآن ميونة ما جاءوا ألف وكنا ألف بعد وكنا ألف بعد ياو لكن ده يبغى يا زكا ما يدي ها والذين نوالي أنباو جاءوا ومكوجا من بعدهم بعد ياو بعد ياكنا نان أصحابا يقولون ونسيما ربنا إيم لبيتم ليزي اغفر لنا اسمه سيسي ولإخواننا الذين نواسمه نبوزيت أنباو سبقونا بالإيمان ومتتنقلي سيسك وإيمان كنا ناني ومتتنقلي وإيمان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم هي آية اليوم داني سورة الحشر آية يكون كما نحب تنهونا صفة نمنا الله تبارك وتعالى أنا بوصف ما صحابة كما أنا أقام بواق وإيمان وفجوه كلك سيس يكوج بعدها نعم نسمع نجينا الله نسمعه فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ما كما وتأمين كاليهود كما ونجكوا وميمين في سوا سوا كما مولد وامين نيني الله نواتمي شكنا ناني كما مولد وامين نيني كما أنا مصحابة نجري ينغوكا نكما وتكنجيوكا بس كثوتا ميزوز وايش شقاق ile shikatu ile mpasuko hauishi ndio unaendelea mpaka leo maswahaba kwa sababu hawafati vile inatakiwa na watu wakawaacha kwa hiyo mizozo bado inaendelea wengine wakawatukana wengine wakawapinga kabisa wakataja wanaowataka wao idadi chache sana watatu si wanne basi nao ni kina nani yao ar-rafida qatalahumullahu anna yafakun فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم هتكون بشوى إلا نكوى أمبيهم سماها واو فمن سبهم سكريزة الكمين ينسمع أتكي وتوسي كما أنا أتكي وتكان فمن سبهم نا أتكي وتكان أو تنقصهم أو أكوائبش كما أنا أكواتي دوسار ماذا أو تنقصهم أو أكوا أكوا أو عابهم كمان أكواتي نيني دستاري أبا أو أأدم منهم إما وات أو مولا تكتكواو فمتقوا كمان عمر كانت كمتيا إبوذاك كمان أبو بكر كانت كمتيا إبوذاك كمان عائشة كانت كمتيا إبوذاك أو تنقصهم au akawaaibisha watia dosari wapunguza katika martaba waliokuwa nayo au ahadan minhum au mmoja miongoni mwao falaisa ala sunna mtu wa sampuri hiyo si katika nini hayupo katika sunna hata akijiita yeye katika ahlu sunnati wal jamaa kama wanavyoita wenyewe na anajiingiza ni ahlu sunnati wal jamaa wapwa hajui hata maana yake huwa laisa min ahli sunnati wal jamaa wa inma min ahli sunnati wal majaa ni katika watu wa kulala hawasomi dini kwa kula tu ja ahli sunnati wal majaa sio ahli sunnati والجماعه اهل السنه والجماعه يعني رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله mambo ya kula kula ovyo ovyo na nini mpango nayo kazua vitu kwa ajili ya kula hakuna hao ni wanaume kitajwa katika Qur'an namshi anasema walaysa lahum fil sayyi haqqan na hana yeye haki ya kupata sayu unajua kuna kitu kinaitwa al-sayu wal-ghanima au al-ghanimatu wal-sayu kuna sayu na kuna ngawira al-ghanima ni ile mali ambayo inapatikana kwa sababu ya qital baina al-muslimin wal-kuffar sawa eh ni ngawira inayopatikana ni mali zile za makafiri waislamu wakapigana na makafiri wakashinda waislamu wakapata nini al-ghanima ngawira amma al-fai'u ni mali ambayo inapatikana biduni qitalin bila ya nini bila ya mapigano makafiri tu wenyewe kwa uoga wao pengine mali wakaziacha au kukimbia zao wala hamna vitu bila mali mtafanya mtaziacha ni zenu hizo chukueni sasa kuna mgao maalum kwenye faiki. Ah, kuna mgao katika faiki. Sasa atakayewatukana maswahaba ikitokea hali ya kupata faiki, atapewa nini? Al-fai. Walaysa lahu fil fai haqqan. Al-fai. Ah? Fai. Nasema fai maana yake kurudi au kurejea. Ndio mmoja wale alisema faa ila faifa aliyafia faifa faiau falamma faa ila faihi faa wakizungumza neno faifa eh faa maana rujo imekuja kwenye Qur'ani katika sura al-hujurat fa in faa eh ni raja kwa hiyo faa ila faifa aliyafia faiau falamma faa ila faihi faa suliza maana yake wacha hivyo idhan yaqul فقال أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أمتوليذا كوهيلو سموجا كتوكا كو مالك بن أنس أنه قال كمبيه يمسيما قسم الله تعالى الفيء فقال أمجاوى الله تبارك وتعالى الفيء يتدي الفيء منين ايه فقال انا كسيما للفقراء المهاجرين وانا مفقير والمهاجرين وانا حكيت فتنين الفي الذين اخرجوا من ديارهم ambao wametolewa kutoka kwenye majumba yao wa amwali na mali zao yabtaguna fadlan min Allah wanatafuta fadhila zinazotoka kwa Allah wanatafuta fadhila kutoka kwa Allah waridhwana na wanatafuta radhi wayansuruna Allah wa rasulahu wa rasulahu na wanamnusuru Allah na mtume wake Allah ameshasema in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Allah mkimnusuru nani atawanusuru kadhalika atathibitisha nyayo zenu ulaika hum swadiqun hawa wao ni wenye ndio waliokuwa wa kweli hiyo humu iliyokuja hapo kati la mahalla lahum min al-i'rab ulaika hum swadiqun ay ulaika swadiqun humu iliyokuja hapo la mahalla lahum min al-i'rab wa dhamirul fasl na dhamiru al-fasl ina mfasaha wake katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ulaika swadiqun. Sio kwamba usome qiraa kwamba ulaika swadiqun kwamba yafaa. Ah, Qur'ani hapo ilipo ulaika humu swadiqun. Maana ya humu dhamiri kama kawaida. Lakini la mahalla lahu min al-i'rab li'annahu dhamiru al-fasl. Fama maana al-fasl? Subiri, eh? طيب ثم قال إيشا كسيما والذين جاءوا من بعدهم نوالي أنباء وليقول بعد ياهو يقولون ونسيما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبقونا بالإيمان ايوه مولاويتم ليس تسميسيسنا ولي ندرزيتو أنباو ومتنبوليا كو إيمان كيش نسيما فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له في أتيسما آية وقوم بها مصحابة فليس ممن جعل له الفي سكت كواتو تقوى في ونيني فتقوى يلي وكفوى في هو لازم تقوى ستاك وتكي التروي والترحم والاستغفار التروي عن الصحابة والترحم على الصحابة والاستغفار للصحابة تكي رحمة تكي راضي نكذلك ومبين سماحة أزياء سمها كما كنا مالي السيئ مكتكانا حتى تنفى أبيب ومنهم الرافضة نمين قولي موني كنا ناني الرافضة ليس من أهل السنة والجماعة سيكتك أهل السنة والجماعة مشيعا فصاب هاي وانا يقين القرآن كلام الله نقرآن لمنين يا الله سمعت سفيان يقول نممسكي سفيان أكسما سفيان جانب سيوبه قول سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة نتي أو نتو أو نتو سكن تسلم تي سكن وتقوى سلام سفيان بن عيينة سيوغو بمالية كبسة يعني كتكانوني يتكوى سمي سفيان بن عيينة والقرآن كلام الله سمعت سفيان يقول نا قرآن لمنين يا الله لممسكي سفيان أنا سيما يقول يتكوى مكاسم ينادي ويحال يقول الجمل بعد النكرات الصفات وبعد المعارف إذن يقول قبله ماذا معرفة ونكرة سفيان معرفة إذن سمعت سفيان يقول القائل نممسكي سفيان هل يقوى أنا سيما حال كونه قائلا لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال قوي تكون سوى حال تكون بعد نكرة نكون صفة بعد معرفة نكون حال قوي تكون حال هل يقوى نسيما والقرآن كلام الله نقرآن المنين يا الله اتكار يا رسولة الجماعة ومن قال نأتك يسيما مخلوق ينكومب فهو مبتدع سهو ينناني نزوشي لم نسمع أحدا يقول هذا أفجبتاكم يا ييوت أنا سمهي فما قرآنني مخلوق أفجبتكم سكيا حتى مولا يكسنا إيدي كتكوالي السلف ملوان حفظ سكيا ويوى القرآن كلام الله سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع ونمزوشي ويتكادي وإسلام ونفتو أميني كما القرآن سكي يومبي القرآن هيا يومبا بل القرآن نيني نصفة من صفات الله تعالى نصفة كصفة الله تبارك وتعالى نو صفة ماذا؟ صفة الكلام صفة يكون غمزة والله تبارك وتعالى متكلم صفة لكن هي جنة لك أو سوى جنة لك متكلم الله نمو يكون غمزة سوى جنة لك وسمعت سفيان يقول ناني من سفيان يكسيما الإيمان أنا اسمه يقول لناني إيمان أنا بموجة أنا اسمه وسمعت سفيان يقول لناني الحميدي يقول هل يكوى كسيما الإيمان قول وعمل إيمان لقول عمل يزيد وينقص إن زيد نكذلك ينقم هو فيه إيمان فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة أكما بيا دقياك إبراهيم بن عيينة أما بيا دقياك سفيان بن عيينة ألي أمبيا منزيوه ناني Nani kaambiwa? Aliyesema ni nani? Ibrahimu, eh? Sahihi. Faqalahu akhuhu Ibrahim. Ibrahim, ameni ndugu wa Sufyan, akasema kumwambia nani? Sufyan. Ibrahim bin Uyaina akamwambia Sufyan bin Uyaina, ya Aba Muhammad. Ewe Abu Muhammad, la taqul. Usiseme yankusu inapungua, kwamba eti imani inapungua. Usiseme hivyo. Anasema hivyo nani? Ibrahim, eh? Faghadib. Sufyan aka ghadibika. Akakasirika, eh? Waqala, na akasema, "Uskut ya swabi." Nyamaza. Nyamaza ni bwa mdogo. Nyamaza bwa mdogo. Ndio lugha za kawaida hizo, eh? Nyamaza wewe mtoto. Bado mtoto tu, hujui mambo. Bali akamzidishia dozi nyingine zaidi, akasema hatta la yabqa minhu shay'. Yaani inapungua, mimi nasema inapungua mpaka hakuna kinachobaki. Ikiwa hakuna kinachobaki, ni nani huyo tena? Ni mu'minun au kafirun? Sufyan anasema uskut ya sabiu, bal hatta la yabqa minhu shay'. Bali mpaka ibaki chochote. Imani haibaki kabisa, hakuna chochote kinachobaki. Kuna mshikila hapo, eh? Sahihi. Almuhimu kwamba haya ni masala mazito na ni masala makubwa, ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah tabaraka wa taala toka enzi ya mtume. Itikadi ya sunna inajulikana hivyo, kadhalika enzi ya masahaba na enzi ya tabi'in mpaka ulipokuja zama za al-Ma'mun al-Khalifatu al-Abbasi al-Mutashayyi', na katika zama za Bishr ibn Ghiyath al-Marisi ndio zikaanza fitna za kusema kwamba Qur'ani ni makhluq, kwamba Qur'ani imeumbwa. Na nyinyi nakumbuka tayari tulisoma mjadala zaidi ya mara moja uliopita kati ya Abdul Aziz al-Kinani na Bishru al-Marisi kuhusiana kwamba je, Qur'an makhluq au ghayr makhluq. Bishru al-Marisi anasema kwamba Qur'an ni nini? Makhluq. Abdul Aziz al-Kinani akampinga kwa hoja naqlan wa aqla, za kiakili na kinakili, kwa maandiko kwamba Qur'an ghayr makhluq, haijaumbwa, si kiumbe. Na sisi tunatakiwa tuamini hivyo kwamba Qur'an ni kalamu Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu makhluq. Lakini maneno haya ya maneno ya Sufyan, Sheikh ya Ubaidullah al-Jabiri hafidhahullah ta'ala, yeye anaona kwamba kusema hivi kwamba la yabqa minhu shay'un, ina maana mtu kutoka moja kwa moja ni kafiri. Kwa hiyo anaona kwamba kasema hivi Sufyan kwa maana hii ifuatayo: moja, kwanza kutilia mkazo kusana masala ya nini? Masala ya imani. Watu sio wanayachezea chezea, wanaweza wakatoka katika nini? Katika Uislamu wanaweza wakatoka. Ukiichezea imani yako tunaweza ukaivua kabisa, maana umeingia kwenye ukafiri. Umeelewana, eh? Kwa hiyo kamdhania kheri kwamba huyu alikuwa akisikia hivi, lakini siko maana kwamba imani kwamba ikivuka kabisa, na maana wewe sio nani. Na wanaozungumzwa hapa taarifu ya imani, maana ni katika wale Waislamu bado imani zao wanazo, waliokuwa ambao si hawa, basi masala haya hayawahusu, wao ni kufara. Kwa hiyo muumini kama muumini hawezi kaa kwamba la yabqa minhu shay'un, lazima kutabakia nini? Muda wa kuwa ni muumini, yabqa minhu shay'un, kitabaki katika imani, wajapokuwa kwamba ni mithqalu dharrati min al-imani, lakini atakuwa bado muumini. Umeelewana, eh? Kwa hiyo kasema hayo kwamba kama kutilia mkazo kwamba watu wasije kuzichezea imani zao, zinaweza zikawaingiza katika ridda. anayataka sana imamu anaweza kuingia kwenye rida, anayataka hayo zaidi basi anaweza akaangalia kwenye risala hii iliyosherehishwa na Sheikh Ubaidullah Al-Jabiri. Mmoja tukimtaja hivyo wengine wanakasirika. Anasema mutu bighaidhikum, kufeni na nini na chuki zenu. Muda akuwa yuko katika sawab, nasema tunasema kama anavyosema idhni hii biidhni al-karimi al-mannan. Tayyib, twende sehemu nyingine. Anasema wal iqrar bir ru'yati ba'da al-maut. Hapa ni masala ya ngapi hayo? Ya tano, nayo ni ru'yatul mu'minina rabbahum yawm al-qiyama. Swala na Waislamu kumuona Mola wao mle siku ya kiyama, jambo ambalo baadhi ya makundi na firaq wanalipinga kama vile al-ibadhiyya maibadhi, ambao ni katika kigawanyo cha makhawari hadha zaman. Waliqraru birru'yati ba'da al-maut, na kukubali na kuamini kumuona Allah tabaraka wa ta'ala, lakini kumuona kwenye baada ya nini? Baada ya kufa, kufuliwa, kuhesabiwa huko akhira, sio hapa duniani. Hapa duniani haiwezekani kumuona Allah tabaraka wa ta'ala, kwa sababu huwezi ukahimili kumuona kwake, kama alivyoshindwa nani? Nabiullahi Musa alayhi salam. Kwa hiyo duniani Allah haonekani, lakini akhira ataonekana kwa mujibu wa nusus za kitabu na nusus za sunna. Katika Qur'ani mshahidi ni nini? Wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Na nyuso siku hizo zitamemeseka, kwa maana zitakuwa nyeupe, zinanawiri, zikiwa zimemwelekea Mola wao. Mana Allah tabaraka wa ta'ala taonekana. Wa ma nafaqa bihi al-Qur'an wal hadith, na yale ambayo Qur'ani kwayo imeyatamka, wal hadith, na hadithi imeyatamka kwayo, mithlu mfano, wa qalat al-yahud yadu Allah maghlulatun ghullat aydihim, na wamesema mayahudi mkono wa Allah ni wenye kufungwa, mikono yao ndio iliyofungwa. Imefungwa nini? Mikono yao wao. Waqala al-yahudu yadullahi maghlulatu, wamesema yahudi mkono wa Allah umefungwa. Wasema ghullat aydihim, mikono yao imefungwa. Mikono Allah tabaraka wa ta'ala mabusuta, mkunjufu. Wa mithlu was-samawati matwiyatun biyaminihi, na mfano wa maneno ya Allah tabaraka wa ta'ala yasemayo, na mbingu ni zenye kukunjwa kwa mkono wake wa kuume, mkono wake wa kulia, matwiyat. Matwiyu, darasa ya leo hili, isimu gani itakuwa hiyo? Isimu fa'il au isimu maf'ul? Matwiyat, ambayo mfradi yake matwiyat, asili yake ilikuwaje? Amsha sawa, matuwu kamabniyun wa mabunuyun wa matwiyun matuwuyun, ndio asili yake. Si mafuuli yakafanya ya kufanya itaingia vya kuingia, kwa hiyo matwiyat ai matuwuyat asili yake. Wasamawati matwiyatun biyamini, na mbingu ni kunjwa kwa mkono wake wa kulia. Wama ashbaha dhalika, wama ashbaha hadha min al-Qur'ani wal hadith, na vile vyote vinafanana hivi katika Qur'ani na hadith. La nazidu fihi, hatutazidisha ndani yake, hatuzidishi tukaongeza, wala nufassiruhu ay wala nu'awwiruhu, hatufanyi ta'wil kubadilisha nini, tafsir. Kama Allah ametaja kwamba yadullahi maghlula, wanyosha sikujia kwa yadullahi, hawa mayahudi wanathibitisha kwamba Allah ana nini tofauti na wanasema wao ni maghulula. Sasa kwa vile aya imetaja yadullahi, na sasa tunasema hiyo yadu يد الله مكون الله لكن لا نؤولها ولا نفسرها ولا نكيفها أتفني تأويل ناتسامي كما مكون وكوني نمنا كوني نمنا جاني في إتقاد أهل السنة والجماعة لكن مكون أنا ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة نتسمام جوم يا فالفال ينبافو قرآني نتسمام جو ياك أو تسمام جو يا ينبايو ونقف على ما تسمام جو يا ينبايو وقف عليه نتسمام جو مبهايو القرآن والسنة قرآن والسنة كما قرآن نتسمام جو كتم يد الله يد معنى يد يبيب كما نسونا متجيب يبيب يبيب يبيب لا نؤول ولا نفسر ولا نكيف ونقول نتنا سيما الرحمن على العرش استوى مين جوا رحمة يقول ينيني يا عرش يقول يا عرش أمريكا نساوى يقول يا أثمان استوى ثمان على وارتفع ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي نأتكيداي يسيقوا هايا هو يتكوى معطل من يكوزي زوية سفة الله من يكنوش معناه هو معطل من يكنوش سفة الله هو تنا تكوى جهمي وني بيونغو ني مفواتي وناني وجهم ابن صفوان سيديو مسمامو ambao isiyokuwa na mashiko na jahm bin sufwan ametoa kwa nani misimamo ya misimamo yake ya ajabu ajabu kuna baadhi ya misimamo kaitoa kwa na mmoja anaitwa Ja'ad ibn Dirham Ja'ad bin Dirham alichinjwa tafikiri mbuzi na bwana mmoja anaitwa Abdullah al-Qasri kachinjwa siku ya Eid al-Adha Abdullah al-Qasri baada ya kumkamata yule bwana akamfunga kwa hiyo katika khutbatul Eid al-Adha Abdullah al-Qasri akaanza kuhutubia watu kuwahimiza watu wachinje baada ya sala watu wakachinje na mimi leo mwenzenu nitamchinja nani Ja'ad bin Dirham namchinja leo ndio udhuhia yangu ya leo umaliza pale akachinja kweli yukalu hakadha inasemekana ni hivi ni Sheikh Abdullah Jabiri ameyataja haya mambo tayeb kwa maana watu walikuwa wataki mchezo na sifa za Allah tabarak wa taala itiqad wa alla naqula kama qalat alqawarij man asaba kabiratan faqad kafara wa la nukaffiru bi shay'in min adh-dhunubi innama al-kufru fi tarki al-khams allati qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islam ala khamsin شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت عند البخاري ومسلم كيف نقول لك عافيه نقول لك ستة نقول لك هنا زمنزي الفرق بين أهل السنة والخوارج haya niliyosema hapo kuanzia wa alla naqula hapo tunapata kwamba alfarqu baina ahli sunnati wal khawarij tofauti iliyopo kati ya ahli sunna na kina nani makhawarij kilabun nar mbwa wa motoni na khawarij وألا نقول كما قالت الخوارج نهى تسمي سيسي أهل السنة والجماعة kama wanavyosema makhawari ya kwamba man aswaba kabiratan, atakayeisibu dhambi kubwa, atakayepata dhambi kubwa, atakayefanya dhambi kubwa kama nini? Kama kunywa pombe, au sivyo? Kuzini, kuongopa, kabairu dhunubi na mengineyo, kukimbia vitani na nyingine nini, ukiacha shirki yako mengi. Tayyib, wanasemaje makhawarij? Man aswaba kabiratan faqad kafar, atakayefanya dhambi kubwa amekufuru, atakayezini kafiri, msimamo wao eh, atakayekunywa pombe ni kafiri, atakayeiba ni kafiri. Huo sio msimamo wa ahlusunnati wal jamaa, itikadi hiyo sio ya sawa. Tumeelewana eh? Muda wa kuwa mtu kafanya dhambi ambayo haijamtoa katika daira ya Islam, basi Allah tabaraka wa taala anaweza akamsamehe au anaweza akamwadhibu kwa dhambi hiyo. Kwa makawali na wale wanaoitwa Mu'tazila wanafanana katika baadhi ya mambo. Wanafanana kwenye jambo gani? Makawariji wao wanaona atayefanya dhambi kubwa, angalia wanavyohadaa watu, atayefanya dhambi kubwa hapa duniani atakuwa yupo katikati, yatarawa baina al-iman wal kufru, manzilatun baina al-manzilatain, si ndio? Kwa hiyo Mu'tazila wanafanana makawariji, lakini siko hapa duniani, kwa sababu Mu'tazila wao wanaona hapa duniani kwamba atakayefanya dhambi kubwa atakunywa pombe au atakaye zini au atakaye chochote kufanya katika madhambi makubwa, kwamba huyu hapa duniani sio kafiri wala sio Muislamu, utamhitaji. Wanasema ana huyu manzilatun baina manzilatain, ana nafasi kati ya nafasi mbili. Alafu angalia, lakini huko akhira huko atakuwa khalidun mukhalladun finnar, mwenye kukaa milele, mwenye kuwekwa milele motoni. Huko itakuwa amefikiana kina nani? Na makhawari. Sasa huo sio msimamo wa sawa. Naendelea, wala nukafiru, na sisi hatumkafirishi mtu bishaiin min adh-dhunub, walolote katika madhambi madogo na makubwa. Wala nukafiru bishaiin min adh-dhunub, na hatumkufurishi yoyote bishaiin, kwa chochote, minadhunubi, kama dhambi, innama al-kufru, hakika si vingine ukafiri uko wapi? Fi tarkil khamsi, katika kuacha mambo matano. Sikilizeni jamani eh, katika kuacha mambo mangapi? Matano, allati qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambayo amesema mtume wa Allah, mambo hayo matano. Kwa maana kusudia nini? Al-khiswal wal-arkan, arkanu islam. Buniya islamu ala khamsi, umejengwa uislamu juu ya nguzo tano, juu ya mambo matano. Buniya islamu ala khamsi, kwa maana ala khamsati khiswal, juu ya sifa tano: shahadat an la ilaha illa Allah, kushuhudia kuwa hapana mwabudu wa haki isipokuwa Allah, wa anna muhammadan rasulullah, na hakika Muhammad ni mtume wa Allah, wa iqami salah, na kusimamisha sala, wa itai zaka, na kutoa zaka, wa saumi ramadhana, na kufunga Ramadhan, wa haji albaiti, na kuhiji baiti, kuikusudia nyumba. Haja ya huju, maana kasada ya kusudu amekusudia kwa na kuikusudia nyumba. Haya mtu akiacha, sisi ahlu sunnati wal jamaa anasema kama atakuwa ameingia kwenye nini? Kwenye kufron, kwenye ukafiri. Tupo jamani? Sasa hayo mambo inabidi hapo mbele tuendelee, kwa sababu kuna mafungamano na hapo juu. Fa amma thalathun minha, amma mambo matatu kutokana na hayo, mangapi hayo matano eh? Fala yunadharu tarikuha, atafanyaje? Hatojadiliwa mwenye kuiacha. Fala yunadharu tarikuha, mambo matatu. Fa amma thalathun minha, ama mambo matatu kutokana hayo matano. Fala yunadharu tarikuha, hatojadiliwa mwenye kuiacha kwamba ni Muislamu, kaweka munakasha na mjadala kafiri au sikafiri, sawa eh? Muislamu au si Muislamu, hakuna mjadala. Inakuwaje? Man lam yatashahhad, ambaye hakutoa shahada, tamka shahada eh, wala yusalli, na hakuswali, haswali, wala yasum, na hakufunga, hafungi. Li'annahu la yu'akhkharu shay'un min hadha waqtihi, mambo matatu ni hayo eh, hakuna mjadala. Ni maana mtu akiacha ni nani? Kafiru. Nini? Ash-shahada, as-salatu, as-sawm. Sala, ash-shahada na sala na sawm. Mtu kama hakuileta hapo, mmoja wapo hakuileta, basi inazingatiwa kwamba ni kafiri. Limadi? Kwa nini? Li'annahu la yu'akhkharu shay'un min hadha an waqtihi. Kwa sababu hakuna chochote kinachocheleweshwa katika haya mambo matatu. Ukitoa nje ya wakati wake, huwezi sala ukaiswali nje ya wakati wake, wala saum, wala nini, ashahada. Wala yujziu man qadahu, ndio hapo eh, na hatapata jazaa, haitamfalia, haitamfaa. Lakini maana ya jazaa hapo eh, wala yujziu, na hata pata malipo, man qadahu, atakailipa, baada tafrifihi, baada ya kuzembea kwake. Si mnamuelewa eh? Wewe si Muislamu alafu ukawa huswali alafu ukaamua ulipe hiyo swala eh? Umezembea kwa makusudi, kwa makusudi eh? Alafu ukaamua ulipe, hakuna malipo. Hujafunga kwa makusudi, na wajua kwamba funga ni lazima funge, wajua, lakini ukazembea kwa makusudi, alafu basi mnalipa, hakuna nini, hakuna malipo. Ndio maana nasema hivi, wala yujziu man qadahu ba'da tafrifihi fihi amidan an waqtihi, na hatapata malipo yule mwenye kuilipa baada ya kuzembea kwake. Tafrifi hii ndani yake amida, kwa maksudi, an waktihi, unako wakati wake. Kwa hiyo hizo nguzo tatu zimewekwa pembeni, atakayezi acha kwa maksudi kwamba ni nani huyo, ni kafiri. Bado nguzo ngapi? Mbili. Fa amma zakatu, amma zakaa, famadama addaha ajza'at anhu wa kana athiman fil habsi. Na amma zaka, famadama addaha, wakati wowote ambao yeye atalipa, ataitekeleza famadama addaha, muda wote endapo ataitekeleza hiyo zaka, ajza'at anhu. Utasemaje? Ajza'at anhu, itamlipa. Ile zaka itafanyaje? Itamlipa hiyo. Sio msemo hata kwenye Kiswahili ipo jamani eh? Biashara hii inakulipa au haikulipi? Kwa hiyo zaka itamlipa, ina maana atapata nini? Aljazaa, wakati wote akiitekeleza. Hata kama kaizuia baadaye akaja kuitekeleza, atapata thawabu. Lakini wakana athiman fil hadd, atakuwa na madhambi, ni mwenye madhambi katika kile kitendo cha nini, cha kuizuia ile zaka. Tupo hapo. Na maana pengine anadaiwa miaka mingi kwa hajatoa zaka, si ndio? Akitoa kwa wakati wowote ule, kisije na ile miaka, ina maana atafanyaje? Atapata malipo au hapati? Atapata, lakini ana dhambi. Kwa nini ana dhambi? Kwa sababu ameizuia eh? Ameizuia haki za watu katika siku za nyuma, hakuzifikisha zinapotakiwa. Kwa sababu zile ni haki za nani? Kuna hukuku al-adami, haki za kibinadamu. Ama salatu wa ama shahada wa salatu wa sawm ni haki za nani? Za Allah tabaraka wa taala. واما الحج انا maelezo hapo lakini eh واما الحج اما حجاج فمن وجب عليه yule ambaye tampata hija hiyo wajada sabila ilayhi na akaipata njia ya kuiendea hija hiyo wajaba alayhi itamlazimu hija hiyo kwa wakati huo eh. Sasa hivi una uwezo wa kwenda hija ujaenda hija. Mwaka unaokuja una uwezo ujaenda hija. Mwaka unaokuja mwingine una uwezo uendi hija. Si ndio? Tunachokisema hapo. Amma al-hajj faman wajaba alayhi wa wajada as-sabila ilayhi wajaba alayhi. Hapo itakuwa ni lazima kwake afanyeje? Ahiji. Lakini wala yajibu alayhi fi 'amihi dhalika. Lakini si lazima kwamba aende mwaka wake huo ambao yeye ana uwezo. Unielewana jamani eh? Hatta la yakuna lahu minhu buddun. Mpaka kwamba isiwe kwake ni lazima mata addahu kana muaddiya. Kwa hija wakati wowote akiitekeleza anahesabika ameshatekeleza nini? Hija. Kwa sababu hija ni mara hiyo. Anaambii kwamba tuna miaka yote ile uliokuwa na uwezo miaka 8 yote ulikuwa na uwezo wa kuhiji, si ndio? Kwa hiyo inabidi uhiji miaka yote au utahiji mara moja? Utahiji hija moja. Utahiji hija hiyo moja. Kwa hiyo mata addahu kana muaddiya. Wakati wote akiitekeleza hiyo hija atahesabia kwamba yeye ameshaitekeleza hija hiyo, wala miyakun athiman, na hatakuwa hakuwa ana madhambi fi taakhirihi, katika kuichelewesha. Hapo sasa ndio unaingia katika masala ya kiusulu eh, masala ya amri. Kwa sababu hija ni nini? Ni amri kutoka kwa Allah tabarak wa taala, walillahi ala nnas hijjul baiti tataa ilayhi sabila. Sasa ukiingia kwa watu wa usulu, sasa wanaanza kuminyana katika je, al amr yaqtadi al fawriya, je amri ina hukumu kwamba ni pale pale haraka itekeleze? Wanakwambia naam, kwa sababu wasabiqu ila maghfiratin rabbikum, kimbilianeni ina sabiqu ila alkhairat, kimbiliani khairi. Sasa nasema hapana. Kwa hiyo kuna baadhi ya khilafu katika masala ya al amr yaqtadi al fawriya au la yaqtadi al fawriya. Kwa maelezo ya hapa yanavyoonyesha kwamba yaktabu fawriya au la yaktabu, la yaktabu fawriya kwa hapa, umeelewana eh? Kwa maana muda wote akitekeleza hija yake atakuwa amehiji, na dhambi anazo au hana? Hapa anasema hana. Al-Humayd tayyib. Kwa hiyo atakuwa walam yakun athiman fi ta'thiri idha addahu kama kana athiman fi zakat, kama alivyokuwa hatakuwa ni mwenye kupata madhambi pale atakuwa ameitekeleza, hatakuwa ni mwenye kupata madhambi katika zile hija za nyuma ambazo hakuhiji eh, kama anapata madhambi kwenye nini? Kwenye zaka. Tofauti ni nini huko? Kwenye zaka anaambiwa wakati wote akiitekeleza zaka yake itamlipa, si ndio? Lakini ana nini? Ana madhambi. Kwenye hija wakati wote akiitekeleza hija amefanyaje? Ameipata, lakini hana madhambi kwa yale ambayo yamemfutu hali ya kuwa alikuwa na uwezo. Sasa anasema hivi, li'anna zakata, kwa sababu zaka. Kwa nini zaka anakuwa na madhambi? Miaka mingi imempita hajatoa zaka, anazuia na uwezo anao, lakini wakati anapokuja kuitoa ile zaka, zaka yake yakubalika, lakini ana nini? Ana madhambi. Na kwenye hija hana madhambi. Kivipi? Mali anna zakata, kwa sababu zaka haqqun lilmuslimina, haki ya Waislamu, tena masakina, haqqun lilmuslimina masakina, haki ya Waislamu tena maskini, habasahu alayhi, amefanyaje haki hiyo huyu? Ameizuia juu yao, hakuifikisha wakati unaotakiwa. Umeelewa jamani eh? Zaka hakuifikisha wakati ule ambao watu wanahitajia kuifikisha, akaja kutoa kwa wakati mwingine. Kwa hiyo zile nyakati zote zile atakuwa anapata nini? Anapata dhambi. Pamoja zaka hiyo akiitoa itakubalika, anapata dhambi kwa sababu tayari amezuia hukuku almuslimina almasakin, hata kwa Waislamu wa maskini, habasahu alayhi, fakana athiman, akawa ni mwenye madhambi, hatta wasala ilayhi, mpaka pale ilipokuwa imewafikia. Kwa hiyo anapata dhambi mpaka pale akitoa sasa, ndio mwisho. Kwa hiyo dhambi zitakuwa zimekomea. Lakini kama atakuwa anaendelea kukaa hivyo hivyo na uwezo anao, dhambi ni dhambi mpaka atakapotoa, basi dhima ile imeshaondoka, lakini ajue dhambi zake za nyuma zote anazo. Wa amma alhajju ama hija fakana fima bainahu wa baina rabbihi. Kwa nini hija ilikuwa hana dhambi? Alipoitekeleza akapata thawabu, na ile miaka ambayo imempita akawa hana nini? Hana dhambi. Kwa sababu gani? Kwa amma alhajju fakana fima bainahu wa baina rabbihi, amma hija ilikuwa kati yale yaliyokuwa kati yake, katika yale ambayo yapo kati yake na kati ya Mola wake. Idha addahu, atakapoitekeleza, faqad adda, hakika ameshafanyaje? Ameshatekeleza. Wa in huwa mata, na ikiwa atakufa, wa huwa waidun mustatirun, hali ya kuwa yeye na wa huwa wajidun tasifu huyo au taharifu واحد واجد اسم واحد تصحيف او تحريف فهو واجد وهو واجد اي ni mwenye kupata mustatiu min wajada mfaili wa huwa wajidun mustatiu اي ni mwenye kupata mwenye uwezo wala miahujja na hakuhiji sa'ala raj'ata ila dunya ataomba arejee duniani. Ataomba rudi wapi? Duniani. Ayahuja ahiji, ataomba arejee duniani afanyeje? Ahiji. Lakini si zaka, kwamba ataomba arejee duniani ni kutoa zaka, sivyo? Umeelewana? Kwa sababu ni haki za kibinadamu zinaishia wapi? Kule kule duniani. Kwa hiyo anakuwa na dhambi kazishuka kule kule duniani. Lakini kwenye hija, kwamba ataomba arejee duniani, na hali ya kuwa hakuna tena wakati wa duniani kuja kutoa kwenye hija. Wayajibu li ahli an yahujju anhu, maana itapaswa kwa watu wake wamhijie, wamfanyie hija. Si alikuwa ana uwezo na mali zake ziko, hakwenda hija? Kwa hiyo anatakiwa wale ambao walioko wamfanyie hija yeye. Lakini masaili hayo natakiwa yaangaliwe katika upande wa ulimwengu wa nini, wa fiqhi. Je, anahijiwa au ahijiwi? Hapa anasema kwamba natakiwa ndugu zake wamfanyie hija hiyo. Wanarju an yakuna dhalika muaddiyan anhu, na tunataraji kwamba kuwa hilo atakuwa mwenye kulitekeleza. Kama ndugu zake watamtekelezea, ndio basi anaisadika yeye ndio kafanyaje, katekeleza. Na hapo ndipo penye makindano mpaka katika masuala ya hitima, kisomo cha kumsumia maiti, je, kinamfikia au hakimfikii? Yanaingizwa mpaka masuala ya kumlipia mtu hija, kwamba mbona sasa unamhijia mtu alafu hija ile inamfikia, anakuwa ameshatekeleza hija? Kwa hiyo Qur'ani inamfikia maiti, kisoma utaona yanaingizwa na masuala haya. Unielewa? Makindano yapo, nakwambia hapana, mambo ya hija haya ni mambo ya mali. Qur'ani si katika mali, ile yuku ni sadaka ya mali, ile kuli si sadaka. Basi maneno ni mengi, mambo ya maati tunamalizia. Kama law kana alayhi daynun, kama vile ambavyo akiwa juu yake na dhima ya deni, fakudhi anhu baada, akalipiwa deni hilo baada ya kufa kwake, si ndio? Akilipiwa bado atakuwa na deni tena? Mambo ya mali, atalipiwa na deni atakuwa hana. Pale mtu anapotangaziwa, jamani, kuna yote anayemdai maiti. Tamma alkitabu walhamdulillahi wahda, kitabu kimeshatimia na kila sifa njema zinamstahiki Allah hali ya kuwa yuko peke yake. Wa sallallahu na وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وجوه واتواك وأصحابه وأصحاب ذاك وأزواجه وكيزه وذرياته كذلك أجمعين ووته وسلم تسليما كثيرا. الله تبارك وتعالى تسلم نينجي وفكية سلام وهيزو tumewake na watu wake na masahaba zake. Kwa hiyo mwisho wa kitabu umeishia hapo. Masaili masala ambayo yamekunjuliwa kwa upana zaidi katika vitabu, hasa hasa masala al-khawari. Hiyo khuruji imegawanyika, kuna khuruji naam na kuna khuruji khas, na khawari imegawanyika. Kuna makhawari kama qutta'u tariq, yanao ni makhawari na kuna makhawari wanaotoka ala ahli sunnati wal jamaa, kuwatokea ahli sunnati wal jamaa, aima ahli sunnati wal jamaa pia ni makhawari. Kwa hiyo kuna khuruju naam na khuruju khas, na hayo yatakuja kuonekana kwa mbeleni insha Allah. Almuhimu watu warejee kwenye sunna na kwenye kitabu cha Allah tabarak, kwenye kitabu cha Allah tabarak wa taala na sunna za mtume. Bila hivyo ujinga utakuwa ni wenye kuendelea siku zote. Watu wakala mali za watu kwa dhulma kwa sababu ya kuacha sunna. Watu wakatoa mali yao mengi kwa jahali, wakawaruzuku maiti, wakawaacha waliokuwa hai. Ahyauna la yurzakuna bidirhami wa bi alfi alfi turzaqul amwat. Mmoja anashangaa, hawa watu waliokuwa hai hata kwa shilingi hawapewi lakini kwa mchango wa hikma na nini watu wanatoa. Ahyauna la yurzakuna bidirhami wa bi alfi alfi turzaqul amwat. Nuna ukurasa 385 maneno utayakuta kwenye kitabu chako hicho hicho ulichokuwa nacho cha Mutun al-Aqida. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.